Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék? A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. A mimagunk.hu oldalon olvasható egy visszaszámláló, vagy figyelmezhető egy visszaszámláló, mely április 21-ére van kihegyezve, vagy kiélezve, tehát arra a napra számlál vissza, és ez nagy gondolkodóba ejtett minket, egyébként nem csak minket, hogy vajon mi is várható aznap. Lázadás előkészületeire utaló anyagokat talált a rendőrség több szélsőséges szervezet honlapján. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálódik, közölte a BRFK ügyeletese. Bálint Gabriella elmondta, a dokumentumokra különböző honlapokon bukkantak rá. A távirati iroda információi szerint a hírportálokon egy visszaszámláló és a Mindig újra kezdjük felhívás olvasható. A szöveg alatt a március 15-én őrizetbe vett, jelenleg is házi őrizetben tartott Budaházi György, valamint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tiszteletbeli elnöke Torockai László aláírása olvasható. A Mi Magunk mozgalom vezetőjét, Torockai Lászlót köszöntöm a vonalban. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok! Mit számlál vissza, vagy mire számlál vissza ez a bizonyos visszaszámláló? Hát először is gyorsan hagy pontosítsak, mimagunk.com az oldal címe. Elnézést! A másik pedig, hogy ami ezt a visszaszámlálót jelenti, ezzel kapcsolatban azért rögtön felvetődik az a kérdés, hogy van-e Magyarországon még törvény előtti egyenlőség? Nincsen, tehát teljesen világos, hogyha valaki elhelyez egy visszaszámlálót az interneten, és aláír egy dátumot, és ennyi az egész üzenet, és aláírja a saját nevét, és hogyha az van aláírva, hogy Kovács Pistike, akkor nyilvánvaló, hogy a rendőrség nem fog azonnal nyomozást kezdeni. Hát már csak azért sem, mert Kovács Pistike az az SZDSZ kampányfigurája. Hát igen, de mondjuk Kovács Pistike van azért még egy pár az országban, és nyilvánvaló, hogy nem indítanak semmiféle nyomozást. Ez teljesen egyértelműen mutatja, hogy nincs törvény előtti egyenlőség. Torockai László és Budaházi György nem ugyanolyan állampolgár, mint bárki ebben az országban, holott a jog és a törvény előtt ugyanolyan állampolgárokként kellene minket kezelni. Tehát én azt mondanám, hogy nevetséges ez az egész ügy, hogyha nem a mi bőrünkre, és nem az ország és a nemzet bőrére menne ez az egész játék. Így viszont botrányosnak és felháborítónak tartom. Tehát akkor lehetne azt mondani, akkor lehetne mondani, hogy nincsen törvény előtti egyenlőség, hogyha mindössze ennyi lenne mondjuk a rendőrség kezében, és akkor ez alapján mondjuk Torockai Lászlót vagy Budaházi Györgyöt mondjuk letartóztatnák, vagy kihallgatnák, vagy valami ilyesmi történne. Tehát pusztán egy nyomozás elindul valamivel vagy valakivel kapcsolatban, ez még nem sérti az ő jogait. Tehát mondjuk ezzel erre hivatkozva talán elhamarkodott azt kijelenteni, hogy nincsen törvény előtti egyenlőség. Nem? Nem. Egyáltalán nem elhamarkodott. Hát ma éppen volt egy ítélet, én most már több mint 3 éve, vagy hát körülbelül talán 3 éve pereskedem az MSZP alelnökével, akit rágalmazásért pereltem be még 3 évvel ezelőtt, ez egy teljesen más ügy. Egyszerűen hihetetlen, az ítélőtábla másodjára adta vissza az első fokon eljáró ugyanannak a bírónak az egész ügyet. Az körülbelül 25 tárgyalás volt, az egész egy bohózat, egy vicc, nem mernek a bírók döntést hozni, nehogy engem győztesen hozzanak ki egy ilyen politikai ügyből. Tehát én pontosan tudom, én naponta érzem a saját bőrömön, hogy egyáltalán nem igaz, tehát nincs törvény előtti egyenlőség ránk nézve, Budaházi Györgyre és rám nézve egyáltalán nincs semmi, ezzel naponta szembesülünk, és ugye hát maga az alapfelvetés, amit mondtam, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk Kovács István aláírás lett volna, akkor azért ön is tisztában van azzal, nyilván meg a hallgatók is, hogy egyáltalán nem indult volna semmilyen nyomozás. Egyébként úgy tudom, hogy gyanúval, tehát a lázadás előkészítésének gyanújával adta már át a BRFK az ügyet. Tehát egyébként a BRFK feljelentett minket a Nemzeti Nyomozó Irodánál, hiszen ilyen hordzere ügyekben csak ők járhatnak el. Hadd kérdezek bele egy kicsit, igen? Bocsánat, hogy a szavába vágok. Ma már ugye olvasható a Kurucinfon egy kicsit részletesebb információ erről a megmozdulásról. Azt gondolom, hogy az ön tollából, ha jól emlékszem. És hát meglehetősen ambivalens a következők miatt, hogy lehet, hogy már több forrásból is olvastam. Egyrészt, hogy a felhívás nagyon harcias, tehát azt mondja, hogy most körülbelül idézem, hogy mozduljon meg minden harcostárs, minden ember, aki bátor, mindenki, aki a végsőkig kitart, szedjük össze a bátorságunkat, ez egy becsületbeli ügy, most kezdődik, stb. Tehát ez meglehetősen azért, egyébként ismervén az előzményeket, ugye ez egy olyasmi felhívás, amiről szerintem nem kell, amiről el lehet képzelni, hogy most itt valami komoly készülődhet. Másrészt ugye azt is olvastam valahol ezzel a 21. eseménnyel kapcsolatban, hogy önök nem terveznek semmit, vagy nem tudni, hogy mi lesz, mert az erőszakot mindig a rendőrség kezdte. Az a kérdésem, hogy mit terveznek, mert mondom, kicsit ez így nem derül ki számomra ebből a felhívásból egyértelműen. Hát először is ma Magyarországon a rendőrség és a média velünk kapcsolatban előítéleteket táplál. Pontosan ez azért érződik mindenhol, és hangulatot keltenek mi körülöttünk. Egyébként ennek tudható be az is, hogy az önök felkérés ellenére Budaházi Gyuri barátom nem nyilatkozik, illetve hát az volt a felvetés, hogy 4 nemzeti rockzenekartól számokat játszanak be, hogyha jól tudom. Ez nem véletlen, illetve más médiumoknak sem nagyon nyilatkozik. Jó, csak Toroszka, jó, azért, én most a Kurucinfóról és a Mi Magunk honlapról idézek, és csak azért, tehát ezek alapján próbáltam információt szerezni, és ebben... Nézze, az az igazság, hogy önökkel kapcsolatban én azt hiszem talán először nyilatkozom önöknek, az önök rádiójának, tehát mi bennünk nincsen előítélet, én ezt most csak azért mondtam, mert azért a történethez ez is hozzátartozik, tehát hogy iszonyatosan előítéletesek velünk kapcsolatban az újságírók, és hát ők tájékoztatják az embereket, tehát itt rengeteg féle tájékoztatás van. Az idézetek nagyjából pontosak voltak azért, tehát harcos társakat mondjuk nem írunk, de valóban harcról is beszélünk. Okay. Hát egy olyan kormányzat ellen, amelyik az 50-es évek módszereit alkalmazza, a diktatúra jelei megjelentek Magyarországon, az embereket összeverték, földönfekvő embereket megverték, de egyébként a történet az nem itt kezdődik, a történet az nem is a TV ostrommal kezdődik, mert az emberek már szeptember 17-én ott voltak az utcán, az egész történet az Gyurcsány Ferenccel, meg azon a nagy hazugsággal, meg a választási Toroszkai úr. Értjük mi a történetet, mi is ebben az országban élünk, és mi is látjuk a folyamatokat. 17-én. Ezt higgyel nekünk, de mi azonban, mivel hogy felelősségünk van ezzel a témával kapcsolatban, és érzünk bizonyos felelősséget, szeretnénk mégis választ kapni a kérdésünkre. Tehát mit terveznek április 21-ére? Hát mi április 21-ére egy rendhagyó felvonulást tervezünk, hogy az ön kérdésére konkrétan is válaszoljak. Csak egyébként nem kellene, tehát ez a beszélgetés, én azt gondolom, hogy nem is lenne különösebb jelentőség ennek az egész rendezvénynek, hogyha nincs az elmúlt fél év, vagy az elmúlt egy év. Biztos vagyok benne, hogy ez így van. Beszélni, tehát ezt nyilván ön is tudja, hogy... Értem, mi folyton az elmúlt fél évről, meg egy évről beszélünk. És hát nyilván, hogyha mondjuk arról beszélünk, akkor nem mindegy, hogy esetleg mi is elmondhatjuk-e a mi álláspontunkat, mert itt annyiféle félreinformálás történt az elmúlt fél évben, hogy az hihetetlen, de hát, hogy a kérdésre válaszoljak, azért nem akarom én természetesen megkerülni az ön kérdését, és azért is van közünk az elmúlt fél évhez, mert ez a felvonulás az éppen azt az útvonalat fogja bejárni jelképesen, és hát a valóságban is, amelyen végigmentünk az elmúlt fél esztendőben. Tehát a hősök teréről fogunk indulni, március 15-én először itt kergették szét a budaházi Gyuri elfogásának hírére gyülekezőket, közöttük egyébként én is ott gyülekeztem, és innen indulunk el, és végigmegyünk, megállunk a terrorházánál, ahol március 15-én volt a gyülekezés, utána tovább megyünk, elmegyünk a Markó utcába, mert ma is vannak még bebörtönzött, hát hogy mondjam, tüntetők, és aztán utána a Szabadság téren ér véget ez a felvonulás. Ez egy rendhagyó felvonulás lesz, hogy ez mit akar, erről viszont még továbbra sem akarok részleteket elárulni, rendhagyó felvonulás lesz, de bejelentett felvonulás. Értem, de hogyha itt ez egy bejelentett és törvényes, rendezvény, akkor miért van szükség arra, hogy a bátor és harcos kedvű fiatalok jöjjenek? Tehát miért van szükség bátorságra ahhoz, hogy egy bejelentett törvényes rendezvényen részt vegyenek? Húha! Óriási. Jó, mondjuk erre volt már példa, Robi, hogy manapság kellett rá. Óriási bátorságra van szükség, és tudja miért? Azért, mert aki eljön erre a rendezvényre, annak sajnos fel kell arra készülni, és... Ajaj. Térerő gondjaink lettek hirtelen. Igen, tehát akik Igen, igen, hát a saját lakásomból telefonálok, és fél éve itt nagyon furcsa kábelek vannak a lakásomban, tehát ezek azért zavarják néha a vételt. Nem tudom, most hallanak? Igen, kiválóan. Na, tehát arról van szó, hogy, hogy aki mondjuk egy ilyen rendezvényre elmegy, annak szembesülni kell azzal, sőt, tovább megyek, aki egy egyszerű temetésre, ugye nem olyan régen éppen az Illés zenekarnak a frontemberét temették, és ugye ott is megjelent hatalmas erőkkel a rendőrségi temetésen, és kamerával, rendőrségi kamerával rögzítettek minden résztvevőt, rögzítették minden résztvevőnek az arcát. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azért rögzítik a résztvevőknek az arcát, mert utána az a nemzetbiztonsági hivatalhoz kerül, aktákat készítenek ma Magyarországon, akármilyen hihetetlen ez azoknak, akik nem vesznek részt a nemzeti ellenállásban, aktákat, dossziékat készítenek azokról, akik ilyen rendezvényeken részt vesznek. Innentől kezdve igenis bátorság kell bármihez ma ebben az országban. Bármihez. Az a kormánnyal szemben valaki valamit csinál, bátorságra van szüksége. Sajnos. Az a kérdés, hogy készülnek-e, terveznek-e bármi törvénytelenséget? Hát nyilván nem jelenteném be a rendőrségen a rendezvényt, nem kellene, hát ugye a rendőrségen nyilván tárgyalnom kell, ilyenkor ennek ez a menete. Igen. Be fognak hívni a BRFK-ra, és akkor ott tárgyalni kell. Hát nyilván ott lesz a teljes rendőri vezetés, és nyilvánvaló, hogyha valami törvénytelenségre készülnénk, akkor nem mennék a rendőrségre, és nem egyeztetnénk a rendőrséggel egy ilyen rendezvényt, de mi próbáljuk természetesen betartani azokat a törvényi előírásokat, amelyekről csak annyit, hogy ez a lázadás előkészület, amivel most minket vádolnak, és mint szervezőket 5-től 15 év terjedő börtönnel fenyegetnek, ez egy 1978-as. Történt vádemelés? Történt vádemelés önök ellen? Hát nem tudok még egyelőre róla. Én sem tudok róla, tehát úgy tudom, hogy egy nyomozás folyik ebben az ügyben, tehát hogy én ennyit, ennyiről tudom. Ne haragudjon, drága uram, hogyha ön ellen sorban feküdnének az ügyek, én ellenem, meg Budaházi Gyuri ellen most számos nyomozás folyik, több ügy van most bíróságon, ott van például a 10 millió forintot meghaladó kártérítési ügy, és közben azt hallja, hogy egy ilyen súlyos bűncselekmény ügyében nyomoznak ön ellen, egy olyan országban, amiben ma élünk, ez egy diktatúra, mert nem tudom másnak tekinteni, én a saját bőrömön érzem ezt, akkor szerintem ön se lenne teljesen nyugodt, főleg, hogyha van családja. Tehát azért ez nem olyan könnyű dolog, ahogy most erről így beszélgetünk, hogy hát ez csak egy nyomozás. Tehát nem, igenis azért ez az embernek... Igen, csak én azt a kifejezést dolog, amikor... használta, hogy vádolják önt, tehát hogy... Hát nem indítanak nyomozást, hogyha nem vádol minket. Mondjuk a BRFK nem is, tehát a BRFK kifejezetten vádolt minket, hiszen átadta aztán a Nemzeti Nyomozóirodának, és a Nemzeti Nyomozóiroda nyomoz ebben az ügyben. Na de mindegy, nem akarok én ezen nagyon fennakadni. A kérdés pedig az volt, hogy készülünk-e törvénytelenségre. Én azt gondolom, hogy ezeket a törvényeket, amiknek a nagy részét, tehát magát az alkotmány alapját is ugye még a kommunista rendszerben hozták, ezeket a törvényeket, például ez is egy 78-as törvény, ezeket érdekes módon pontosan az a hatalom, amelynek nagyon sok köze van, hiszen ez egy, mégis egy, nem szeretem ezt a szót, de végül is egy neokommunista vagy szocialista kormány, hát pontosan ez a hatalom szereti rendszeresen áthágni ezeket a törvényeket, akkor ön kimeri jelenteni, hogy abban reménykedik, mondjuk velünk együtt, hogy mind önök, mind pedig a rendőrség betartja az alkotmányban és a köztársaság törvényeiben foglaltakat. Hát igen, bár mondjuk az egész alkotmány, ugye erről sokat lehetne beszélgetni itt az előbb. De az alkotmányt, abban azért egyetértünk, hogyha nem vagyunk megelégedve az alkotmánnyal, akkor az alkotmányt módosítani kell, vagy megszüntetni és újat hozni, nem pedig megsérteni. Ebben azért egyetértünk. Így van, az a célunk. Tehát nekünk az a célunk egyébként, hogy így van, ahogy ön is mondta, hogy ezt az alkotmányt, ezt kőkeményen módosítani, vagy hát visszaállítani az eredeti alkotmányt, ami 49 előtt volt még konkrétan. 1949 előtti alkotmányt. És mi lenne, hogyha annál még egy, mondjuk, és arra nem gondoltak esetleg, hogy nem a 49 előttit kéne visszaállítani, és nem is helyben hagyni a jelenlegit, hanem hozni mondjuk egy újat, ami esetleg korszerűbb, mint a Horthy rendszer alkotmánya? De, akár ez is lehet. Hát, hogyha az egy olyan alkotmány, amelyben azért a történelmi gyökereinknek megfelelő alkotmány természetesen, tehát nem egy futurisztikus alkotmány, az természetesen teljesen helyén való, de hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen alkotmányra akkor lehet beszélni, hogyha az ország lakosságának jelentős része, vagy legalábbis a mondjuk a szavazó polgároknak a többsége ezzel majd egyetért, tehát remélem, hogy majd egyszer ez is majd bekövetkezik. Hát nyilvánvaló, hogy Budaházi Gyuri meg én ketten, mint magánemberek nem fogunk holnap egy új alkotmányt hozni, ez nyilván idő kérdése.

Torockai László és a követői. De egyébként ennek örülök, hogy ez most kiderült. Torockai László és követői egy destruktív, retrográd politikai szemléletet szeretnének progresszív folyamatként beállítani, írja Robi. Ezzel egyetértek, és egyébként ez számomra egy kicsit egy újdonság volt. Számomra ez nem volt ennyire egyértelmű a műsor előtt, hogy itt most itt erről van szó. Pedig mondjuk sejthettem, de... Hát én nekem úgy tűnik, hogy erről van szó. Most beraksz egy kis zenét? Még pedig nagyon erről van szó, nem? Még olvasok. Ja. Sziasztok! Azért az durva, amikor a papa választás napján megmondja, kire szavaz. Jó, de figyelj! Szóval én értem, hogy ez ilyen liberális tényleg elv, hogy válasszuk szét az egyházat, meg a mit tudom én, államot, de szerintem, hogyha nem lenne ilyen durva, tehát hogyha nem lenne ilyen az a párt, akit ők említenek, hogy rászavaznak, akkor ez teljesen elfogadható lenne. Most hadd mondjak egy példát. Tehát például, amikor a nagy forradalmak vannak, mit tudom, Milosevic ellen, és a rendőrök, aki ugye mindenki által elfogadott gonosz, és akkor kijön a pátriárka a tüntetők oldalán, és mindenkinek bizsergeti a hátát, hogy ez az, ezt akarjuk, igen, hogy kiálljanak ezek az emberek, ne legyenek olyan avit, ós, ősdi, nem tudom micsodák, emberek, hanem álljanak ki az igazság mellett, akkor ugye bezzeg örülünk. Vagy amikor meghallgatjuk a pápának a beszédeit, ugye, és akkor néha azért mondanak jobb dolgokat, néha rosszabbat, szerintem, ugye, mit tudom, beszól, hogy azért nem kéne így meg úgy háborúzni, meg stb. Akkor ugye, szerintem nagyon sokan így örülünk, hogy végre megmondta a tutit. Most ehhez képest, hogy mi meghatározzuk, hogy ennek így az a határa, hogy megmondja, hogy melyik párt az ő egyébként elvek hitelveinek a jó. Szerintem ezzel nem elméleti baj van, nem az a baj, hogy emellett ezt azt javasolja akit, és szerintem ez az, ami számunkra nem szimpatikus, legalábbis számomra. Hát most nézd, az, hogy elmondjuk a véleményünket valamiről. Tehát lépten nyomon elmondjuk a véleményünket arról, amit a médiában látunk, hallunk. És most akkor a saját műsorunkban elhangzó dolgokról ne beszélhessünk, érted? Mert az inkorrekt. Csak minden más médiában most arról beszélünk, hogy Én visszautalok. Jó, oké. Ugye ezt én így nem is nagyon tudom értelmezni, hogy ebben most mi a probléma, vagy mi az aggály. Hát értelmezzük mindazt, ami elhangzott. Reflektálunk mindazokra. Tény, hogy most mondjuk keményebbek vagyunk, mint akkor, ezt mondjuk bevallom. Én próbáltam feltenni azokat a kérdéseket, én próbáltam feladni azokat a labdákat, amelyeket Torockai leüthetett. De nem ütötte. Hát egy részüket nyilván nem. Hát ezeket nem. Hát túl sok konkrét javaslatot nem hallottunk tőle, azon kívül, hogy főpapok legyenek a parlamentben, mert akkor minden más lesz. Akkor minden jó lesz. És azt sem tudjuk, hogy mitől lesz rendhagyó 21-e, pedig ötször megkérdeztük. Hát erre is, ez is érdekel minket, de hát ki kell várni 21-én, hát nem véletlenül számlál vissza az a visszaszámláló. Sziasztok, a hídgyűlis tagok úgy táncolnak, ahogy a vezetőjük fütyül. Miért? Mert elfogadták őt vezérüknek. Nem tudom, hogy ez jön ide. Sziasztok, lesz ismétlése a mai műsornak? Esetleg neten valahol lehet hallgatni? Igen, lesz, éjszaka lesz az ismétlése. Ha állítólag Isten harcos népe vagy, sírhatsz a holokauszt miatt. Ha keresztény vagy, nem jár kárpótlás semmiért. Köpködhetnek, hogy van ez, fiúk? Gratulálunk. Jó. Jó lenne, ha magyarul beszélnétek, írja az SMS író. Oké, jó, köszi, tényleg. Tanulunk. Aki nem hiszi el, hogy a magyarországi zsidóknak közük van Izrael politikájához, akkor az olvassa el Konrád György és Kertész Imre nyilatkozatait Irakkal kapcsolatban, vagy nézze meg az ATV-t, különösen az amerikai hídgyülekezet. Mert hogy ők, ők itt valakik? Aha, tehát akkor úgy tűnik, hogy Konrád György és Kertész Imre reprezentálják a magyarországi zsidóságot. Ez nem igaz. Ezt félreértitek. Konrád Györgyöt reprezentálja, Kertész Imre meg Kertész Imrét reprezentálja. A magyarországi zsidóságot ők nem. Tehát őrájuk hivatkozva, a magyarországi zsidóságra vonatkozóan, te ne fogalmazzál meg semmit se. Hát ez ugyanolyan, mintha én Eszterházy Péterre hivatkozva, aki hát olyannyira magyar, hogy nem tudom, grófi származék, azt hiszem, mert hogy volt az Eszterházyaknak egy grófi, meg egy hercegi ága, de azt hiszem, hogy az Eszterházy Péter, az író, az pont a grófi ágról ered, mondjuk ő reprezentálna a magyarságot, és akkor Eszterházy idézeteket olvasnék fel, és akkor mondanám, hogy ez reprezentálja Torockai Lászlót és a haverjait. Ez annyira abszurd. Ez ugyanaz, mint amikor az SZDSZ zsidó pártnak nevezik, akkor most miért nem nevezik ezek a ők, akik ezt csinálják, az MSZP-t magyar pártnak. Ezek a magyarok, akik eladják a kórházat és a hazát elárulják. Ugyanilyen alapon lehetne csinálni, vagy a Fideszt, aki szintén ugye nagyon kritizálnak itt a szélső jobb oldalról, hogy a magyarok, akik a hazát eladják a nem tudom, karvajtők a kezébe. Ugyanígy lehetne mondani, ugyanilyen alapon. Erről ne is kelljen már beszélni, Robi. Zozóka írja, segítek Lacinak. Az alkotmányunknak az az egyik legnagyobb baja, hogy hiányzik belőle a mindenkori hatalom időközi visszahívhatóságának demokratikus megfelelően szabályozott lehetősége. Okay. Na, vannak itt progresszív felvetések. Roxa írja, mi az, hogy nem vágtál a szavába? Nem tudod végigmondani egy értelmes mondatot, mert mindig beleszóltál és kiforgattad a szavait. Na jó. Hát, tényleg így volt. Nem akartam. Hát tényleg. Ennyit ember bocsánat. Nem beszélt összefüggően, beleértve Robit is, szerintem ebben a műsorban. Nem így akartam, bocsánat, hogyha nem akartam a magyarság ellen semmi rosszat tenni, csak a magam nevében is próbáltam valamit mondani, de hát mindegy, most már így alakult. Egy héttel az SZDSZ-es tisztújítás után meghozta döntését Fodor Gábor, hogy miként folytatná politikai karrierjét, miután néhány szavazattal vereséget szenvedett Kóka Jánostól a pártelnökségét való versenyben. Koalíciós körökből származó információk szerint ő válthatja majd a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium élén Persányi Miklóst. A jelenlegi tárcavezetőről hónapok óta rebesgetik, hogy szívesen távozna posztjáról, és például Magyarország indiai nagyköveteként folytatná pályáját. Fodor számára ugyanakkor számos buktatót is rejthet a feladat, hiszen viszonylag gyorsan kellene beletanulnia egy teljesen új feladatkörbe, ami amúgy nem áll távol személyiségétől. Mégis nagy kihívás lehet, hiszen ezzel egy utolsó utáni lehetőséget kapna a bizonyításra, jövőbeni politikai karrierjét teljes mértékben az ottani tevékenysége határozná meg. Ráadásul források szerint a környezetvédelmi tárca vezetése nem egy hálás szerep, egyrészt nem kap annyi költségvetési pénzt, hogy látványos eredményeket lehessen ezen a területen elérni, másrészt viszont könnyű látványos PR akciókat csinálni, azonban ezeket a civilek azonnal ízekre szednék. Fodor elnökjelölti programjából az derült ki, hogy rengeteg fejlődési lehetőséget lát a területben, és az SZDSZ szavazói, valamint a párt potenciális célcsoportja kiemelten fontosnak tartja a zöld értékeket. Fodor Gábor jövőjéről az utóbbi hetekben számos információ keringett a sajtóban, így például hírbe hozták azzal, hogy szívesen elvállalná az igazságügyi tárca vezetését egy olyan felállásban, hogy leválasztják róla a rendőrséget. Fodor a jelenlegi felállást egyébként már tavaly nyáron közvetlenül a kormány megalakulása után is bírálta. További lehetőség volt, hogy létrehozzák számára az SZDSZ-ben a pártelnök helyettesi pozíciót, mivel olyan minimális különbséggel maradt alul Kóka Jánossal szemben. Az információ végül nem tűnt logikusnak, hiszen Fodor a legtöbb szavazattal jutott be a párt ügyvivői testületébe. Emlegették frakcióvezetőként is, de ez nehéz szerep lett volna számára, mert az SZDSZ parlamenti képviselő csoportjában több olyan ember is ül, Kunce Gábor, Magyar Bálint, Pető Iván, akik nem feltétlenül hívei, sőt. Úgy tudjuk, csütörtökön a párt ügyvivői testületi ülésén tehetnek majd pontot Fodor pozíció keresésének a végére. Ez érdekes lehet. Na. Szerintem érdekes lehet, mert hogyha Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter lehet, akkor ott szóval akkor mutassa be, hogy ő ezt hogy látja, ezt a másfajta politizálást, amit ő itten elvben képvisel. Mert nem csak úgy bizonyíthat egyébként, hogy eredményekkel, hanem úgy is, hogy hogyan kezeli a kudarcokat. Tehát azzal is bizonyíthatna, hogy mondjuk hogyan kommunikál, hogyan tart kapcsolatot civilekkel, hogyan csinálja az egész dolgot. Szóval nem csak az eredménye múlik, úgyhogy én kíváncsi vagyok. Szóval én nagyon szóval véletlenül sem akarom azt a képzetet kelteni, hogy a Fodor Gábor tartom, nem tudom, a Magyarország jövőjének a nem tudom, messiásának, de mindenképp mond és képvisel érdekes dolgokat. Most megmutathatja, hogy ez hogyan működne a gyakorlatban. Hát én ezt másképp látom. Szerintem a Fodornak a méregfogát akarják kihúzni ezzel. Az SZDSZ-ben rejlő utolsó, mint koalíciós partnerben rejlő utolsó MSZP-től való elkülönbözni képességnek a lehetőségét is el akarják teljesen törölni ezzel. Hát gyakorlatilag azzal, hogy azzal, hogy Fodort beemelik a kormányba, ezáltal Fodor innentől kezdve már nem bírálhatja a kormány politikáját, hiszen ő maga a kormányban vesz részt. Gyakorlatilag betömik a Fodor száját, és ezáltal az SZDSZ, azért az kiderült ebből a választásból, hogy a Fodornak azért még van egy komolyabb bázis az SZDSZ-ben, amelyiknek ellenérzései vannak a Gyurcsánnyal, vagy a gyurcsányizmussal szemben. És azért, ha most Fodort beemelik a kormányba, és egy ilyen semmilyen lényegtelen, lehetetlen, képtelen minisztériummal, mint ez a környezetvédelmi minisztérium, meg ez a Persányi, tehát hogy ez a teljes jelentéktelenség, ezzel betömik a száját, mert hogy nem kéne, hogy jelentéktelen legyen, és jó lenne, ha volna a jelentőség egy ilyen minisztériumnak, tehát nincs. De hát adhatna neki. Hát ha kapna több pénzt, nagyobb költség, de hát azért ez az is. Minden esetre az a tény, hogy ő belőle környezetvédelmi minisztert csinálnak, tehát szakpolitikus csinálnak belőle, ezáltal gyakorlatilag politikailag őt kivonják a forgalomból. Na, én azért nem értek egyet, megmondom őszintén, mert szerintem azért az, amit Fodor művelt kvázi ellenzéki, belső ellenzékként, azért az nem olyan nagyon izgalmas. Tehát az, hogy időről időre némi késéssel képes arra, hogy kritizálja a kormányt, hogy amikor nem tudom, a rendőri túlkapások után egy héttel sikerül valamilyen elítélő nyilatkozatot kiadnia, vagy meg egyébként nem is tudok felsorolni sok olyan esetet, ahol ő úgy markánsan kiállt valami mellett. Tehát szóval ebben nem túl jó, szerintem. Egyáltalán nem izgalmas, amit művel Fodor ilyen belső ellenzékként. Szerintem ezért esetleg próbálja meg ott bizonyítani, hogy mit csinál egy pozícióban, és mit tud kihozni egy iszonyatosan korlátolt mozgástérből, mégis hogyan tud szerepelni. Egyébként erre vannak példák. Tehát ezt igenis észre lehet venni, amikor valaki, akinek megvannak kötve a kezei, mégis azért próbálja a maximumot kihozni az adott posztjából. Mit tudom, Schneller László volt budapesti főépítész. Nyilván neki sem volt politikai döntéshozatali joga, de csomó mindenben azért próbált valami módon megjelenni. Vagy erre a példa az általad is dicsért egyébként Sólyom László, aki szintén ugye a kormány politikáját kénytelen követni számos kérdésben, de megpróbál, ahol tud, valamilyen módon egy ilyen önálló hangot is képviseltetni. Szóval ezek a modellek állnak szerintem rendelkezésre, meg talán sok másik, arra, hogy hogyan lehet bizonyítani. Jó, olyan szörnyű lenne, hogyha Fodor elfogadná ezt a miniszteri felkérést a kormányban. Mert? Szörnyű lenne, mert gyakorlatilag ezzel bűnrészessé tennék. Ez a gyalázatos kormánykoalíció, ez a gyalázatos gyurcsányizmus, ez a gyalázatos gyurcsánykóka páros, ez így beemelni ebbe a bűnszövetkezetbe. Jó, de ő ezt megszavazta. Ő bizalmat szavazott ennek a szövetkezetnek. Jó, hát igen, szóval de legalább valamiféle belső ellenpontja, legalább valamiféle a rendszer egyoldalú hazugság gépezetét árnyaló tényező tudott lenni mindeddig. Árnyaló. Hát, nem jó, mondom, oké, hogy azzal oké, ellentétes. Jó. Nem mondom, hogy másfelé mutató, de legalább árnyaló tényező tudott lenni. Jó, hát ezzel nehéz vitatkozni, annyira finom megállapítás. Igen, ez, hogyha beemelik a kormányba, akkor ez megszűnik. Gyakorlatilag ezzel aztán... Jó, csak árnyalással sem, csak ez az árnyalás sem elég. Szóval azért... Persze, hogy nem elég. Nem árnyalni kéne. Világos, de azért két év múlva még lesz egy elnökválasztása az SZDSZ-nek. És hogyha akkor is szarul fognak állni a közvéleménykutatások szerint, akkor lehetséges, hogy Kókát elküldik majd. Hogyha most bűrészessé válik Fodor ebben a koalícióban, akkor nem lesz képes. Most érted, az egyik miniszter indul a másik ellen, és akkor mit mutat fel, érted? Tehát új irányvonalat csak kívülről lehet felmutatni. Tehát a Gyurcsány egyik minisztere a másik ellen induljon, érted? Tehát, hát mindahogyan, amikor a Gyurcsány Ferenc indult a Meggyesi ellen, vagy hogy aha, volt aha, ez? Hogy is volt ez? Ja, hát igen. Néhány SMS. Toszogatják, taszigálják ezeket a bábokat, mindenhol, mindenre kurvára alkalmatlanok, lásd annó Baja Ferenc, Pepó Pál, rohadt nagy zsetonnal, meg továbbállnak, szarnak ők a környezetre, írja G. Ezek a környezetvédelmi miniszterek, ugye? Hát igen, igen, de mondjuk Fodor szintén nem egy túl nagy szakértője, de az biztos, hogy hát úgy látszik, hogy érdekli. Vagy legalábbis azt akarja bebizonyítani, hogy érdekli is, hogy jobban csinál. Hát én azt mondom, csinálja, mutassa már meg, hogy na nézzük Fodor, mit csinál élesben. Jó pozíció lenne Fodornak a környezetvédelem, mindjárt elkezdhetné a kártevő írtást a parlamentben. Nem érdemes hallgatni már titeket, írja egy volt hallgató. Elvtelenek vagytok, és még magatokkal szemben is hazugok, kiknek semmi sem szent. Szófosók vagytok, süketek és vakok.